Nézők és hallgatók, írók és olvasók, van egy fantasztikus hírem, mint ahogy ti is láthatjátok, végre nem a jól megszokott könyvespolc van mögöttem, hanem egy kávézó, a Pompás Kávézó, ezúttal is köszönjük nekik, hogy itt lehetünk, ugyanis ez az első élő felvétele a Könyvguru podcastek és YouTube csatornának. Mint ahogy azt megszokhattátok, most is egy hírességgel fogunk beszélgetni kultúráról, könyvről, könyvírásról, és ez a beszélgetés kizárólag a könyvkiadása.hu-nak köszönhetően jött létre, aki a Story Mondó program által adja ki fiatal elsőkönyves íróknak, vagy hatalmas tehetségeknek a könyveit. Mindenképpen keressétek meg az oldalt, és nézzetek minket, nézzétek meg az előző videókat, és nézzétek meg a következő videókat is. Ugyanis ma vendégünk Puzsér Róbert. Kicsit meglepett az, hogy még a kritikusi újságírói pályád elején megszületett egy könyv, a Forrás, ami egy merőben más Puzsért mutat, mint amit általában az emberek a tévéből ismernek. Hova lett a spirituális Puzsér? Nem tűnt el sehova. Én megírtam annak a könyvnek a kvázi folytatását, tehát egy újabb spirituális, metafizikai irodalmat az utóbbi 8 évben, és most már mondhatom, hogy leütésre készen van. A dolognak a formába öntése az, ami most zajlik. Hogyha említetted a Forrás című könyvet, az is úgy lett megszerkesztve, hogy a jobb oldalon mindig szöveg van, a bal oldalon pedig mindig kép. És akárhol nyílik ki a könyv, ezek asszociatív viszonyban állnak egymással. Az én számomra ez fontos, hogy a képi, meg a szöveges tartalom, az ilyen módon kiegészítse egymást. De ez az ötlet honnan jött? Nem nagyon akarok megelégedni azzal, hogy az online térbe írok, mert az online térben, ami ma érdekes, azt ma olvassák, holnap meg már az sincs, ami régen, hogy a cipőjüket tömik ki az emberek vele, vagy a halat csomagolják bele, hanem most már az van, hogy az egyszerűen elsüllyed. Igen. És senkit nem érdekel a tegnapi sztori, meg a tegnapi hír, meg a tegnapi patikás. Minél lejjebb van, annál mélyebbre megy a pokolba. Igen, süllyed le a tudattalamba. És én meg úgy gondolom, hogy vannak bizonyos gondolatok, vagy erős koncepciók, ahol érdemes nyomni egy hard save-et. Uh-huh. És a könyv az ez a hard save. Tehát itt egy mélyebb mentésre van szükség. És én, amikor ilyen mélyebb mentést végzek, akkor én fontosnak tartom, hogy ne csak a gondolatoknak a tartalma, vagy ne csak az intellektuális tartalom legyen meg benne, hanem ahhoz tartozzon egy forma, tartozzon hozzá egy kép, ami felett meditálni lehet, és az egész egy tárgy legyen. Úgy mondhatom, hogy én azt szeretném, hogy az a könyv az egy komplex élményt adjon. Tehát adja meg az esztétikai élményt, és adja meg az intellektuális élményt, adja meg a szellemi élményt, és adja meg az érzéki élményt. És ez a kettő, amikor két egymással szemben álló oldalon van, és egymással is kapcsolatot tart a kép és a szöveg, akkor az egy elmélyültebb élményt tud adni, és könnyebben válik az élmény érzéki. De hol láttál ilyet? Tehát azért gondolom, ez nem egyszer csak az ember fejéből kipattan, hogy egy oldalnyi szöveg tud rímelni egy darab képre. Én nem tudom, hol láttam ilyet. Nem hiszem, hogy láttam ilyet. Én egyszerűen így akartam ezt megvalósítani, és ez volt az elképzelésem. És most is így lesz a következő könyvre? Most is így lesz, igen. Ugyanez a terv, és most még a képeknek a beszerzése, ezeknek az illusztrációknak a megszerkesztése. Tehát akkor ez szövegre van a kép, igen, nem igen, képre van a szöveg. De igen, de ugyanakkor a jobb oldalon van mindig a szöveg, és a bal oldalon van mindig a kép. Tehát én nem, kifejezetten nem azt szeretném, hogy az legyen az élmény, hogy itt van a szöveg, és akkor itt az illusztráció. Szeretnék illusztráció élményt adni, és ezért aztán a bal oldalon szerepel a kép, és a jobb oldalon a szöveg. Tehát kvázi a kép mellett van a szöveg. Csak hogy valami elképesztő pluszt adjunk itt a kedves nézőknek, hallgatóknak. Mit lehet tudni az új könyvről? Ez metafizikai tárgyú könyv, és 22 fejezete van, és ez a 22 fejezet, ez a magyar ABC 22 betűjével, és a Taró Nagy Arkánumának a 22 lapjával áll szoros analógiában. Tehát ez egy analógiás párokra épülő könyv a maga 22 fejezetével, és ez az, ami az én koncepcióm, és gyakorlatilag 8 éve dédelgetem, meg csiszolgatom, meg formálgatom. De a helyzet az, hogy a könyv megírása az leütésre kész van. Most még ehhez kell az illusztrációkat, elsősorban jogokat szerezni. Tehát most ez az, ami... Igen, az adminisztráció. Igen. De amúgy, hogyha meg kéne valahol fogni, tudom, hogy a valamit rengeteget hallottam rólad, meg beszélgetésekben, hogy emberek megpróbáltak jobb-bal, konzervatív, liberális skálán, anarchistától kezdve, globalista ellenes mindennek nevezni, de még talán soha nem hallottam a spirituális muníciót. Tudom, hogy írótársad, ugyebár a magyar buddhista irodalomnak mondhatni az egyik legkiemelkedőbb alakja, róla is egy picit szerintem beszéljünk, de hogy neked egy katolikus Magyarországon a buddhizmus az, ami elsősorban megragadta a fantáziádat, meg amihez viszonyulni tudsz? Hozzám közel áll a buddhizmus, de hozzám közel áll a kereszténység is, hozzám egy, és valamennyi vallásnak a misztikája közel áll. Tehát a zsidó misztika, a kabbala hozzám nagyon közel áll, az iszlám misztikája, a szufi hozzám nagyon közel áll, a buddhizmus misztikája is közel áll hozzám, a keresztény, kolostori misztika is közel áll. Általában azt mondhatom, hogy a vallásoknak a misztikus rétegei, azok tulajdonképpen egyben nyílnak. A mélyben egyetlen katakomba rendszerek a mélyben egyetlen egy nagy barlangban egyesülnek. Tehát akármelyik vallásnak a misztikáját olvassa az ember, ezek rímelnek egymásra, ezek lényegileg közösek, mert a vallások a dogmatikájukban különböznek, a liturgiájukban, meg az eszkatológiájukban, meg a szimbólumrendszerükben, meg mi egyéb, de a misztikájukban meg nagyon is egy lényeg. Még abban sem mindig. Tehát nem. Ez az Ábrahám, Ibrahim tipikus eset. Na igen, de hogy ezek rokonvallások azért. De hogy amit elmondtál, az maga a globalizmus? Számomra nem, bár ez lenne a globalizmus. Bár az lenne a globalizmus, hogy megtaláljuk a vallásokban a közös misztikus réteget. Sajnos én nem ezt tapasztalom, hogy ez a globalizmus. Mert hogy valahol igazából pont az, hogy megpróbálni, találni egy olyan kulturális, lelki, nemzeti közös nevezőt, ami mindannyiunkban benne van, és arra tudunk építeni. Ugyebár ezt jelen pillanatban a szórakoztatásban, a gatyaletolásban találja meg a világ, de hogy ez, amit te mondasz, ez a nagy barlang, ez azért egy nagyon jó kiinduló pont lenne. Hát minden vallásnak vannak szent könyvei, és ezeken a szent könyveken keresztül el lehet jutni a vallások közös gyökeréig, a misztikába alámerülni. Az én figyelmemet, meg az én kezemet ebben a tekintetben a Hamvas Béla vezeti. Tehát a Hamvas Béla az egész életművét erre szánta, hogy ő ezekből a szentiratokból, ezekből általános érvényű következtetéseket vonjon le, olyan érvényű következtetéseket, amelyek nem csak arra a vallásra vonatkoznak, hanem úgy az ember és az Isten kapcsolatára tudnak általános érvényűen vonatkozni. Amikor ezeket a könyveimet tervezem, akkor én ennek a foglalatát akarom létrehozni. Tehát én nem olyan könyvet szeretnék létrehozni, ami erre a vallásra vonatkozik, de arra nem. Én amit leírok, azt szeretném, hogy kultúrköröktől függetlenül és történelmi koroktól függetlenül bárhol és bármikor érvényes legyen. De ez egy puzséri, egyfajta kritikus gondolkodás, vagy egyfajta vergíliuszi küldetés tudat, hogy én most a pokol 7. bugyrában kézen fogom a magyarokat, és megmutatom azt, hogy így is lehetne, meg ezek a fő bűnök, meg ennyi a közös csatlakozási pont a misztikumban. Én azt hiszem, hogy én ezt az egészet azért csinálom, mert én nem újat akarok írni, hanem a rengeteg információból, vagy ingerből le akarom szűrni a lényeget. Tulajdonképpen egy lepárlást végzek. És amikor a metafizikai alapokig ások, ott mindig azt találom, hogy ezek az alapok, ezek tulajdonképpen filozófia, ezek a filozófiai alapok, ezek nem változnak, ezek nem kultúrafüggőek és nem korszakfüggőek, hanem az emberi történelem bármelyik pillanatában igaz volt, és ez pedig arra ad, hogy mondjam, lehetőséget, hogy azt feltételezzük, hogy a történelem a jövőben is igaz lesz. Tehát ezek időtlen igazságok. És akkor ez rímel a mára? Rímel a mai társadalmi problémákra, luxus vivire? Vagy ez tényleg annyira metafizikai, hogy ezt majd 5 év múlva egyszer csak az ember alapnak használja? Luxus vivire nem nagyon lehet ebből következtetni. Valójában ez mindennek az alapja. Tehát a luxus vivi létének az alapja is ez, csak arra a létre rárakódott egy társasjáték. Tehát most a luxus vivi mitől luxus vivi? Attól, hogy hisz abban a társasjátékban, amelyben akinél sok ilyen nyomtatott papír van, annak vigyorognia kell, és azt kell mondania, hogy én vagyok a luxus vivi, én megcsináltam, én igen, én vagyok az elit, stb. És ez a szerepjáték. Így kell viselkedni, ez az elvárás. És akinél meg nincsenek ilyen nyomtatott papírok, annak meg így szomorkodnia kell, idegesnek kell lennie, ingerültnek kell lennie a luxus vivire, és aki nem így viselkedik, aki a papírok nélkül jókedvű és kihúzza magát, és élvezi az életét, és akinek meg a papírokkal a kezében, meg rossz kedvű, meg leszegett fejjel szomorkodik, az ilyeneket nem szeretik, az ilyeneket kiközösítik a játékból, mert elrontják a játékot. Itt az a játék, az a társas játék, hogy tessék fölényeskedni sok papír, nyomtatott papírra a kézben, és tessék irigykedni, meg gyűlölködni, meg öklöt rázni kevés papírral a pénzben. De akkor az azt jelenti, hogy ha a forrást, meg az új könyvet odarakom a tévé mellé, akkor nem fogja megváltani a világot. Tehát nem az lesz, hogy megnéztem két rész luxusfeleségeket, elolvasok egy kis metafizikát, és megértem azt, hogy ennek az egésznek semmi értelme nincsen. Vagy nem célja? Megérthető belőle, de az igazság az, hogy melyik könyv az, amelyik megváltoztatja a világot. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon nagy ambíciók, hogy megváltoztatni a világot. Én azt gondolom, hogy ez a könyv, ez megnyithat ajtókat, ez orientálhat embereket a belső utakra, ez fokozhatja az embernek a képességét arra, hogy vonatkozás nélkül lássa a valóságot, annak tényleges valóságában lássa, hogy önmagát a személyiség szétbontása által, tulajdonképpen az analitikus látásmód nyomán önmagát is megértse, a világot is megértse, tehát adhat gondolkodási mintákat, és adhat nézőpontokat, szerepeket. Nem ebben most. Most még nem, ott tartunk, hogy ha majd a végső fázisába kerül a munka, akkor a fammal újra összeülünk, ő végigolvassa, és akkor el fogja mondani, hogy itt és itt, ez így nem jó, szerinte. Tehát akkor ráhallgat. Persze. És azért vannak olyanok, akiknek a figyelme az nagyon értékes, akiknek a tanácsait érdemes megfogadni, és akkor természetesen az. Tehát ugye ez is egy új, majdhogy nem új Puzsér arc amúgy. Mert hogyha valaki megkérdezi azt, hogy a Puzsér kire hallgat, akkor szerintem az utcán mindenki azt mondja, hogy senkire. De ez a posztmodern élmény, tudod? Tehát most a Puzsér, a kritikus, aki megmondja, hát ez nem hallgat senkire. Hát ez is túl bonyolult egy olyan Puzsér, amelyik így a luxus Viviennek megmondja, de hát a FAM azt mondja, hogy hát ez így nem jó, és akkor a Puzsér így elgondolkodik, hogy tényleg nem jó. Hogy találtatok egymásra? Hát én rádióztam, és akkor behívtam a rádióba, és és csináltunk közösen műsort, aztán meg a George Bush ellen volt egy tüntetés a Szabadság téren, ott újra összefutottunk, és akkor tulajdonképpen így haverkodtunk össze, de hát ez még 2005-ben volt, uh-huh. Tehát ez 15 éves sztori. De hogy jöttetek rá arra, hogy írni fogtok együtt? Tehát szerintem én mindig úgy képzeltem, hogy írni az ember leül az írógép mellé, valami nem tudom, zárt szobába, és ez rettenetesen nehéz azt valakivel megosztani. Ti hogy osztozkodtok? Mi meg pont úgy alkotunk, hogy találkozunk, beszélgetünk, közösen kitaláljuk a szereplőket. Úgy kezdődött a dolog, hogy mi egy drámát írtunk közösen, ezt a Zsidók szégyene című drámakötetet írtuk közösen, és mivel egyikünk se írt korábban drámát, mindketten idegenül mozogtunk ebben a témában. Először ezt forgatókönyvnek írtuk meg, aztán pályáztunk vele a Filmalapnál, mint hiába, aztán úgy döntöttünk, hogy inkább kiadjuk drámakötetként, és akkor olvass el, aki... És valaki eljátszotta amúgy azóta? Nem, azóta sem. Jelentkeztek, hogy... Nem. Szerintem ez egy túl húsba vágó, túl túrázós történet ahhoz, hogy csak úgy megrendezzék, meg eljátsszák. Tehát, hogy az majd talán a következő politikai rendszerben. Hát pedig holokauszt, ez... Igen, hát igen. Jól csak, megy. Igen, csak ez is egy olyan téma, amit egyoldalúan illik megközelíteni. Vagy úgy, ahogyan a szélső jobb, hogy letagadják. A jobb oldalnak az egyéb része nem nagyon foglalkozik ezzel, inkább szemérmesen hallgat. Vagy úgy, mint a bal oldal, hogy totalizálják. Igen. Totalizálják és abszolutizálják. És ezt nem lehet a maga valóságában, megint csak a maga valóságában, a maga komplexitásában láttatni. Mert nem csak a holokausztról kell most már beszélni, mert most a holokauszt, mint téma, azt gondolom, hogy eléggé ki van tárgyalva, hanem itt most már a holokauszt emlékezetről, meg a holokauszt bűntudatról, meg a holokauszt tagadásról, mint jelenségről, mindezeket ilyen komplex módon már nem bírja el a korszellem. Nem bírja el a korszellem. Tehát túl komplex, megint csak nem a posztmodern térben nem átélhető. Ez a dráma, hogyan mi ezt megírtuk. A posztmodern térben átélhető egy fekete és egy fehér értelmezés. A fekete értelmezés szerint a zsidók hazudnak, nem is volt holokauszt, a fehér értelmezés szerint, meg hát így a holokauszt az a tulajdonképpen a történelem, az emberi történelemnek a legiszonyatosabb népirtása, és ezzel kapcsolatban ennek az emlékezete, meg ennek a feldolgozása, meg ennek a következményei, azok firtathatatlanok, vitathatatlanok, megkérdőjelezhetetlenek. A holokauszt túlélőknek a szerepe, meg a holokauszt tagadáshoz való viszonynak a szerepe, mert ez a dráma elsősorban erről szól. Tehát, hogy mit tanultunk a holokausztból? Ez a döntő kérdés. Azt tanultuk a holokausztból, hogy soha többé nem engedjük az embert jogfosztani, nem engedjük az embert egy hatalmas gépezet, egy hatalmas totalitárius gépezet által ledaráltatni, ezt nem engedjük többé, táborukba hurcolni, megfosztani a jogaitól, stb. Azt tanultuk a holokausztból, hogy a németek azok a sötétség és a gonoszság, és a zsidók, azok pedig az áldozatiság és a megszenvedett nyomorúság. Tehát, van egy barátom, aki egy filmgyárban dolgozik, a díszlettervező, és ő mondta, hogy egyszer idehoztak Magyarországra egy hatalmas holokauszt film projektet, és mondták, hogy akkor fel kell építeni Buchenwaldot mondjuk. És a mondták, hogy jó, akkor megépítjük a barakkokat, és mondták, de hát ezek újak. És mondták, hogy hát igen, hát ezek akkor újak voltak. És mondták, hogy nem, nem lehet újnak ábrázolni, mert az embereknek csak a filmből van élményük a holokausztról. Ők a filmben azt látták, hogy ezek roskadozó, régi, szörnyű épületek, és nem lehet nekik azt mutatni, hogy ez egyszer annó, mit tudom, 40-ben új volt, mert nincsen közvetlen képük, nekik úgy kell látni holokausztot, ahogy látták a filmekben, ahogy tolják eléjük, mert már csak egy film. Na hát ebben az esetben viszont mi történik? Meghamisítják a történetet. Meghamisítják a történetet, egy olyan világot kreálnak belőle, amelyikből nem lógnak kifelé szállak. Hanem ami így komplex, így szépen el van varva, és nem vezet el újabb kérdésekhez. A helyzet az, hogy én azt gondolom, hogy a holokausztból nem faji tanulságok következnek. Tehát nem azok a faji tanulságok következnek, hogy a mi törzsünk, a baloldali törzs, vagy a liberálisok törzse az a jó, és hogy a jobb oldalnak a törzse az meg a gonosz, a sötétség, és hogy valójában őket kell újra meg újra meg újra legyőzni, vagy rajtuk kell újra meg újra megtorolni a holokausztot. Ez még csak nem is feltétlenül egy faji tanulság, de mindenféleképpen egy ilyen politikai, ideológiai, kultúrharcos tanulság. Vagy pedig tényleg egy faji tanulságot vonunk le, hogy a németek a sötétség, és a zsidók a fény. Vagy pedig hát azt a következtetést vonjuk le, hogy az ember végtelenül, mértéktelenül aljasítható, és embertelenné tehető, és hogy ez megtörténhet, sőt, szükségszerűen meg is történik a történelemben újra, meg újra, meg újra, és ez az inga, ez az egyik végpontról át tud lengeni a másik végpontra. És hogy annak, ami akkor történt, annak a következménye, akkor ott nagyon ki lett feszítve az inga. Annak a következménye, hogy az inga visszaleng. És én az ingának erről a visszalengéséről akartam mesélni, mert ez nincs elmesélve, ez egy el nem mesélt történet. Hova lengett vissza Auschwitzból az inga? A holokauszt tagadásának a büntetéséig lengett vissza a Auschwitztól az inga. Addig, hogy ne lehessen egy történelmi eseményt megkérdőjelezni. Nem az a kérdés, hogy volt-e holokauszt, mert volt. Az a kérdés, hogy annyira félünk attól, hogy letagadják, hogy megtiltjuk. Tehát megtiltjuk. Vagy egész egyszerűen egy ilyen szemtehénként gyakorlatilag nem lehet hozzányúlni, ami viszont a narratívát rettenetesen torzítja. És nem, tehát megint egy kicsit ez, hogy ott állunk 50 évvel később, és még mindig mint egy Trianonhoz nem tudunk hozzányúlni. Mi következik a holokausztból? Antifasizmus következik belőle, vagy humanizmus? Na ez a döntő kérdés. Igen. Mi következik a gulágból? Antikommunizmus történik belőle, vagy humanizmus? És mindig az első. És mindig a... Igen. Ez a súlyos probléma, hogy az inga ilyenkor nem az a tanulság, hogy akkor igazítsuk be középre az ingát, hanem hogy az inga az egyik végpontról a másik végpontra leng át, és a közép fölött zuhan át mindig a leggyorsabban. Ott tölti el a legkevesebb időt az inga. Hát az igazi probléma az, hogy a holokauszt is csak a további törzsi háború üzemanyaga. A gulág is csak a további törzsi háború üzemanyaga. Nem az következik Auschwitzból, nem az következik a gulágból, hogy az emberre ennél sokkal jobban kell vigyázni, hogy az ember nem a nagy történelem formálásának az egyik ilyen nyersanyaga. Hát meg nem a félelem a radikalizmustól. Igen. Ahogyan a Bibó mondta, hogy aki demokrata, az nem fél. Mit jelent az, hogy nem félni? Az azt jelenti, hogy nem félek annyira a kommunistáktól, hogy antikommunistává váljak, hanem demokrata vagyok. nem félek annyira a náciktól, hogy antifasisztává váljak, hanem demokrata vagyok, nem félek a szélsőségektől, és ilyen módon nem válok szélsőségellenessé, mert a szélsőségellenesség hisztérikus állapota így csak szélsőséges. És amikor a zsidók szégyenét írtátok, ugye bár, ha jól emlékszem, akkor a holokauszt tagadót gyakorlatilag lehet-e a jog előtt védeni, nagyjából ez így lehet-e zanzásítani a történetet. Ez nektek egy adott történet volt, vagy ez teljesen kitalálható? Én találtam ki, szerintem ez a nagyon fontos kérdés, hogy itt van egy liberális ügyvéd, aki jogvédő, aki egész életében igazságtalanul megkurcoltakat védelmezte a törvényszéke előtt, és most itt van valaki, akit a legkevésbé akar védeni, mert aki a legellenszembesebb neki emberileg, ugyanakkor meg hivatását tekintve, a küldetését tekintve, az ő társadalmi szerepét tekintve, meg egyszerűen önmagát megőrizve nem tudja azt mondani, hogy nem vállalja el. Mert megint csak arról van szó, hogy a szólásszabadság, a véleménynyilvánítás szabadsága az egy nagyon fontos érték, és miből lett a nácizmus, és miből lett a bolsevizmus? Abból, hogy ezt az értéket, ezt nem védtük meg. Akkor most mit tanuljunk a holokausztból? Azt, hogy a rohadt fasisztát üsd, ahol éred? Mert ha ezt tanuljuk a holokausztból, akkor nincsen József Grosswald, akkor nincsen zsidók szégyene című dráma. De ő azt tanulja a holokausztból, hogy meg kell védeni azt is, akivel a legkevésbé értek egyet, akit a pokorra kívánnék legszívesebben meg kell védeni, mert abból lett a holokauszt, hogy az ilyeneket nem védték meg, hanem azt mondták, hogy kit érdekelnek ezek? Zsidók. És azt mondták, hogy kit érdekelnek ezek? Kulákok. Tehát erre ment rá a 20. század, hogy nem az embert láttuk a másikban, aki nagyon más, mint mi. De az én bőrömre is megy a játék, amikor őt megkurcolják. Mert lehet, hogy nincs bennünk semmi közös. Csak az, hogy emberek vagyunk. De ha ezt meg lehet tenni emberekkel, holnap lehet, hogy velem, lehet, hogy a családommal is meg lehet tenni. Vigyáznunk kell egymásra, és védenünk kell egymást, akkor is, ha nem értünk egymással egyet, mert az az érték, hogy elmondhatjuk, amit gondolunk, az ezerszer fontosabb, és ezerszer többet ér, mint az a konfliktus, az a vita, amit mi az adott tárgyban le tudunk egymással folytatni, vagy ami elválaszt minket. Tehát több köt össze minket, még a holokauszt tagadó, kvázi úgynevezett történészt, meg a jogvédő zsidó ügyvédet több köti össze, mint ami elválasztja. Mert a 20. századnak ez a nagy tanulsága. Ez a nagy tanulsága, hogy amíg nem ugyanolyan fontos nekem a tőlem nagyon eltérő embernek a véleménye, mármint az, hogy ő azt kimondhassa büntetlenül, mint a saját véleményem, vagy a nekem tetszők véleménye, amíg ez nem valósul meg, addig marad a törzsi háború. Addig a 20. századnak a gyűlölet logikáját nem sikerül meghaladni, legfeljebb egy kicsit enyhíteni, legfeljebb egy kicsit szofisztikálni, és várni, hogy mikor alakul a történelmi helyzet olyan rosszul újra, hogy ez újra föllángoljon, és újra vérbe és lángba borítsa a világot. Most ezt nem kéne kivárni. Hát le kéne vonni a helyes következtetést, és meg kéne védenünk egymást önmagunktól. De, és voltak annyira hidegfejűek az emberek, hogy megvédtek úgymond téged, és amikor elkezdtél beszélni, aki beszélhetetlenről, akkor nem az volt az első, hogy rasszista, antiszemita? Voltak ilyen vádak, meg voltak ilyen felhangok. De úgy gondolom, hogy azoknak a részéről voltak ilyenek, akik nem olvasták a könyvet. Hát azoknak a részéről voltak ilyenek, akik elolvasták a könyv hátoldalát, és megnézték azt a nagyon durva borítót, ami egyébként mi úgy szerkesztettük meg azt a borítót, hogy az úgy nézzen ki, mint az a könyv, amit a könyvben védenek. Uh-huh. Tehát mi pont úgy szerkesztettük meg, mint egy ilyen szamizdatot, amit egyébként ki se lehetne jogilag adni, csak hát a gedefivérek azok kiadják, és akkor természetesen ez, ebben van az az irodalom, amit ugye be kéne tiltani, és amiről szól maga a dráma. Tehát mi egy ilyen szerves, egy ilyen organikus formatartalom viszonyt akartunk ezzel. Olyan érdekes volt, hogy amikor így beleolvastam, akkor az első gondolatom az az volt, hogy ő egy történész. És ezt akkor írtátok, amikor még nem feltétlenül, legalábbis nem használtuk azokat a szavakat, hogy fake news, meg post-truth, meg nem volt .blogspot.hu, hogy ez valamiféle tényleg ilyen vátesz jóslat volt. Amúgy tényleg, hogy állsz ehhez a fake news, meg ilyen igazság utáni világhoz? Hát most már lassan szembesülünk a következményeivel, meg isszuk a levét. Tehát azért ez most már nagyon egyértelmű mindenki számára, hogy az egyetemes és oszthatatlan realitás az megbukott. Tehát, és azt hiszem, hogy pont az a holokauszt tagadás nagyon jó példa erre. Tehát ez egy nagyon jó kísérleti terep volt, ahol ki lehetett próbálni a 21. századi tudásunkat a valóságról. Tulajdonképpen szuperpozícióba lehetett helyezni magát a holokausztot. Mi ahhoz, hogy ezt a könyvet jól meg tudjuk írni, nagyon sok holokausztagadó irodalmat kellett, hogy tanulmányként elolvassuk, hogy egyszerűen értsük az érveiket. Aztán nagyon sok holokausztagadó irodalomra válaszul született, kritikai irodalmat kellett elolvasnunk, hogy értsük, meg ismerjük a holokausztagadó irodalomra adott válaszokat. És ezeket kellett aztán beleilleszteni, tehát David Irvinget olvastunk ahhoz, hogy ezt a könyvet jól meg tudjuk írni, hogy a hősünk az azokkal az érvekkel, meg hogy ott a bíróság előtt a vádnak a tanúi, azok meg az ezekre szolgáló ellenérvekkel tudjanak szolgálni, és hogy ez az egész erős legyen, és hiteles legyen, és tulajdonképpen be is tudjon egy kicsit vezetni ebbe a világba. De a lényeg, hogy ezek a viták sosem dőlnek el. Mert ha el tudnának dőlni ezek a viták, akkor nem a valóság utáni világban élnénk. Ezek a viták nem dőlnek el, senki nem győz meg senkit.